تن من والا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من والا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، ہر نعمت دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، غوث قطب ابدال قلندر سب ان کے گنگاتے ہیں، غوث قطب ابدال قلندر سب ان کے گن گاتے ہیں، فرش زمین پر عرش بری پر چرچا کملی والے کا، فرش زمین پر عرش بری پر چرچا کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، ہوگی طلب درینا پوری دور کریں گے وہ دوری، ہوگی طلب درینا پوری دور کریں گے وہ دوری، انشاء اللہ ہم دیکھیں گے، انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا، انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، آل نبی آل نبی آل نبی آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، کتنا آلہ کتنا بالا، کتنا آلہ اتنا بالا کمبا کملی والے کا، کتنا آلا کتنا بالا کمبا کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس، منگتا کملی والے کا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس، منگتا کملی والے کا۔ کیوں ہو جامی خواب محشر گیت نبی کے گاتے ہیں، کیوں ہو جامی خواب محشر گیت نبی کے گاتے ہیں، اپنی زباں پر حشر میں ہوگا، اپنی زباں پر حشر میں ہوگا نارا کملی والے کا، اپنی زباں پر حشر میں ہوگا نارا کملی والے کا۔ تن من والا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا مولا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔